राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान को मानने से क्या लाभ है, हमको कैसे पता लगेगा कि हमको भगवत प्राप्ति हो गया? देखो भाई, लाभ की पूर्ण अवस्था है। जितना लाभ होता है उस सब की पूर्ण अवस्था है भगवान लाभ। फिर कुछ बाकी नहीं रहता, तब तो बोध हो जाता है तो कुछ बाकी नहीं रहता। तत्व बोध का भी अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाए, कुछ बाकी नहीं रहता। मुझे देखो, एक आप याद रखो बात है, अपना सूर्य का क्या पता लगे? सूर्योदय हो गया इन्हें क्या पता लगे? बेटी लाओ बेटी दिखाओ बेटी लाओ सूर्य क्या पता लगे? कैसी बात करे? जैसा रहे होंगे क्या करो कि सूर्य उदय हो गए देखो क्या कोई जैसा सब जगह प्रकाश हो जाए, प्रकाश अंधेरा सब भाग जाए। हम चुपचाप बैठे भीतर सूर्य का देखता है तो भी प्रकाश है। अंधेरा सब था बट जा सर्व था, कोई शंका कोई विकल्प कोई विचार कुछ बाकी रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही पूर्ण हो जाता है। कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना कोई इच्छा कुछ बाकी नहीं रहता, सब तरह से पूर्ण हो जाता। ये बात है। ऐसी बात नहीं है कि सूर्य देखना पड़े, आते प्रकार ऐसे अंधेरा सब तरब तरब तरब था मिट जाता है। कोई काम करने की इच्छा नहीं है कि ये कुछ बाकी रह गया, कोई काम बाकी नहीं रहता, सब था पूर्ण हो जाता है। क्या संसार की कोई भी योग्यता प्राप्त करोगे तो यह फंसाने वाली है? संसार की कोई भी योग्यता प्राप्त करोगे तो यह फंसाने वाली है, तो मिटने वाली, हाँ फंसाने वाली है। इतना सुनने के बाद भी भजन में मन नहीं लगता तो भजन में मन कैसे लगेगा? सुनने पर नहीं है, मानने पर होता है। इस बात को मान ले तो लग जाएगा, पर आप सुन लेते हो मानते हो नहीं। ये बात सुनी उनको स्वीकार कर लो तो नहीं देगा, स्वीकार तो करते नहीं मन लगा सुने कहीं सुन दे सुने नहीं होगा। स्वयं स्वीकार करो, स्वीकार एक बार सरल हृदय से निर्दय पूर्वक विचार करो, आपकी कन्या केवल सुन लेती है ब्राह्मण के मंत्रों की अग्नि की साक्षी में, तो ब्राह्मण देवता कह देता है कि देखो बेटी तुम्हारे ये पति है, फिर क्या बाकी रहता है बताओ। गोत्र नहीं जाता, पिता का गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र पति का होता है, गोत्र गोत्र भी नहीं रहता, क्या सूखा कर लिया और बताओ क्या है। पति को स्वीकार करे और क्या हुआ, ये अभ्यास नहीं है, ये विचार नहीं है, इसमें शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, क्या हो गया हुआ, कबूत से कबूत भी हो तो ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। और पति बर्ताव तो कहना ही क्या है, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाए बहुत ही बदल गया कथन थे अच्युत होते जा जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, चिंता भय शोक शंका कुछ नहीं रहता, कोई शंका है नहीं, कोई संदेह रहता नहीं, कोई प्रश्न रहता नहीं, कोई बात बाकी रहती नहीं, सब तो पूर्ण है। साधक संजीवन पर लिखा है मरे हुए मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, तो क्या कितना ही दुराचारी मनुष्य हो उसकी अस्थियां लाकर गंगा जी में डालने से उसकी सदगति हो जाएगी। देखो शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र कहता है तो हो ही जाएगी, अस्थि न रहे तो चांदी की अस्थि बनाकर चांदी का अगर वो गंगा जी भाग है तो जागर ला, वो तो शरीर का है, क्या अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि आपकी हड्डिया में और हड्डिया के बगी बगी बगी कोयला हो गया आदि बगी, उसमें भी अपनापन नहीं मिलता, इस बात से आपका कहना होता है हड्डिया हड्डिया बगी बगी कोला बन गया, उसका भी संबंध रहता नहीं मिलता, चांदी के सोने के बना करके भी कर दो तो हो जाएगा। जीवन बदल गया, साधु हो जाता है ठीक है, से साधु हो जाता है कुटुंब याद ही नहीं आते, कुटुंब में सब मर जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, अरे बहुत धनी हो जाए बहुत बढ़ जाए तो आराम नहीं आता, क्यों कुटुंब वास्ते मैं मर गया मेरे वास्ते कुटुंब मर गया खत्म हो गया। साधु बेचारे ऐसे गोद जाने वाला माँ बाप को जानता है ठीक तरह से, पर वो गोद में चला गया, अब गोद वाले माँ बाप के हानि न हो, हानि जाए। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, ऐसे जैसे साधु हो गया, जैसे गोद चला गया, जैसे कन्या विवाह कर दिया, ऐसे आप छोड़ दो, आप कोई चिंता नहीं, एक क्षण आप कैसे ही हो, पापी हो, गोरु अन्यायी हो, कैसे ही हो, भगवान स्वीकार कर दिया। कान क्या है इसमें ध्यान दे, सुना ध्यान बताए, खास आप भगवान के पुत्र हैं, वह नष्टो मोह स्मृति करता, स्मृति मालूम हो गई, याद आ गई, भूली हुई बात आ गई, स्मृति स्मृति क्या है, अन्यम ज्ञान स्मृति, अनुभूतिया संप्रमोष स्मृति, अनुभूत असंप्रमोष याद आ गई, ऐसा शब्द हिंदी में मिलता नहीं है, हिंदी भाषा में मिलता नहीं है, इतना बैठो बताओ मेरे को, मैं फिर याद कर लूंगा, कोई पद बताओ, हिंदी में पद नहीं है, मारवाड़ी में है, जोध में लाती, पिकाने में लाभी, पंजाब में लब्धी, यहाँ लब्धा, बताओ मार भाई में शब्द बताओ, इनमें हिंदी में शब्द बताओ, पा गई पाई नहीं, पा गई पुरानी पा गई, लब्ध पुरानी है नहीं भी नहीं होता, शब्द नहीं है ऐसा हिंदी में, इतना वैसा बताओ, भाषा में शब्द नहीं है, जैसे अंग्रेजी में त है ही त थ द ध हरिओम तट सठ, तट सठ है, तट सठ नहीं है, तट सठ हरिओम त है, हरिओम तत् सठ, हरिओम तट सठ, तट सठ बताओ, नहीं मैं तो तय बताओ, दान तोड़ दिया सपा, अग्नि पड़ गया, हाँ पड़ गया, दान तोड़ दिया, थे बताओ तो ठी और ठे छ नहीं है, थ न है, एन एम एन एम है, बस हम है ही विलेद में की ही नहीं, की शब्द नहीं है अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोले बताओ, घी बताओ, मछली का तेल, मटर ऑयल, ऑयल है ऑयल, तेल है तेल, मक्खन का तेल, ये घी का नाम है, घी का नाम है मक्खन का तेल, बोलो उदू ना होता वो, हिंदी जैसी वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला है, ऐसी कोई देश में ऐसा वर्णमाला है, मेरे जितना ज्ञान है, जितना मैंने सुना है, मेरे को मिला नहीं है, आप वो किसी को मिला हो तो बताओ, हम पढ़ेंगे, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है जानते ही नहीं। हिंदुस्तान में तो सीधी बात है, श्राद्ध करते हैं, अर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, सब अच्छा है। ऐसी विलक्षण हिंदुस्तान की संस्कृति जिसमें आपका जन्म है बहुत विलक्षण है। बर्णमाला बहुत विचित्र ऋषियों के, महात्माओं के, संतों के, महापुरुषों के, संत महात्माओं के कृपा है। गहरा विचार जित आत्मा परमात्मा इसकी कितनी खोज की है हिंदू में, किसी में नहीं है, किसी में ही नहीं है। और अमेरिका आदि वृद्धाश्रम है नाचना गाना करने पर परमात्मा की बात जानते नहीं। एक बूढ़ा हो गया एकदम नाचना गाना खेलते में सब पता नहीं हो। अमेरिका गए हैं, उनसे मैंने पूछा है, ये बात जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, जानते ही। देश का देश लाखों आदमी, लाखों आदमी पता ही नहीं। हिंदुओं जैसी संस्कृति कोई है ही किसी, आप बताओ इतने में से बताओ। मैंने खोज की है, नहीं मिलता। ऐसे विशेष है अपने देश की विचित्रता पानी मात्र में। इस बात से आपको बड़े उत्साह से भगवान में नहीं जाना चाहिए। अपने भगवान की बात इतनी सस्ती है कि सदा करते हैं हम, फिर भी अंत आता ही नहीं। अरे बहुत सरल, बड़ी सीधी, ऐसा काम शुरू कोई है ही नहीं। इतना शुरू है मुझे है ही नहीं। बिना पढ़ी लगी पुरानी माया है। अब आगे छोरे में तो पढ़ाई है, पुरानी नहीं है, माता पढ़ाई नहीं है, वह भी समझती है इस बात को। मेरे को एक दिन मैंने पूछा तो माया ने बताया, जादू कोई भी, मैं क्या है, मैं कि संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा दोनों को मैं कहते हैं। श्रद्धा ने बता दिया, मेरे मन में उत्साह आया कि बहुत बढ़िया बात है। बूढ़ी माताएं जो वर्णमाला ज्ञान नहीं, वर्णमाला ज्ञान नहीं है, कालाक्षर भैंस है वे भैंस, चंदी बात बताई। ऐसी विचित्र संस्कृति कहीं है नहीं। उसमें रहते हैं, चिंता करते हैं, शोक करते हैं, दुनिया भारी चिंता मिटा दे, ऐसी योग्यता है। ध्यान देते ही, ख्याल करते ही नहीं। आप ध्यान दो, बुखार हुआ, परीक्षा करते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। हमारी माताओं को कि बुरी माताओं को ये बात मेरे वास गया, बड़े बड़े विद्वान है, सब जानते ही नहीं, लाखों करोड़ों आदमी है, जानते ही। ऐसे मैंने सुनी है, मैं तो गया नहीं हूं, सुनी कहीं सुन देगा भाई, अपने भारतवर्ष में ऐसे आदमी है क्या? पांडिचेरी पांडिचेरी में 2000 साधक है, 2000 ब्याह नहीं किया है, साधन में लगे हुए हैं, परंतु शरीर से अलग होता है ये बात ही नहीं, आप शरीर से अलग हो, शरीर अलग है, आप अलग हो, शरीर जड़ है, आप चेतन हो, ये बात पता नहीं। 2000 साधु है, ब्याह नहीं क्यों है, शादी में लगे हुए हैं, यहां से वे भाई गए, उनको फोन आया, लोग हासिल करते हैं, उनकी शादी देकर हासिल करते हैं, मौका मिलेगा हुआ साधन करने वाले 2000 है, पता नहीं। हमने बूढ़ी बूढ़ी माताओं जाना है, पढ़ी ली गई थी, विचित्र संस्कृति है, विचित्र। आज का दे पड़े लगे मानते ही नहीं, पता ही नहीं बिजनो पशुओं क्या बीता है, गाय बड़ी पवित्र, गोमूत्र गोबर मान पवित्र, ऐसी पवित्र गाय को भी समझा नहीं सकते, आप समझा सकते हो, आत्मा है अनात्मा है, ये जड़ है ये चेतन है, जो है लाखों करोड़ों आदमी, आप लोगों में बहुत ज्ञान है, विचित्र ज्ञान है, अपने देश में से अपने देश में पांडिचेरी की बात सुनी, ब्याह नहीं किया है, साधन करते हैं, 2000 बताए, 2000 शरीर से नहीं क्या होता है, शरीर के बिना क्या होता है, शरीर से होता है, अरे शरीर तो नाशवान है, बालक बना नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, वृद्धावस्था नहीं रहती, रोगी अवस्था नहीं रहती, रोग अवस्था नहीं रहती, धनी नहीं रहता, निर्धन नहीं रहता, सब बदलते हैं, और शरीर ही है सब कुछ, एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, आप शरीर से अलग हो, ये ज्ञान नहीं, यहाँ आए भाई गए आश्रय करते हैं, उसे भोग आसक्ति बड़ी सादगी से रहते हैं, आस हो जाते हैं उनको, साधुओं की बात है, साधुओं की समझ लो, क्या समझे, क्या वजन तो शरीर से होता है, ऐसे दिशा है, भगवान की विशेष कृपा है कि हम ज्ञान है। कितना ही फर्क है आकाश से आकाश पाता है, दिन रात का ज्ञान है। दिन बेला में भी नाचना गाना बजाना रात ही हो जाए, बूढ़े हो गया बूढ़े, नाचना गाना देखा दे मन में लग गए, क्या करें पता ही नहीं। अपने ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को गीता याद है, रामायण याद है, गीता तो छोटा ग्रंथ है, रामायण तो खासी बड़ी है। आप पूछो रामायण, पूछो रामायण, पूछो है रामायण को पूछो, रामायण में बोल रहा हूँ, गीता का वो है। जे ही ताड़का सुबह होती खंडे उहर को दंड, खरदूषण तीसरा बधे वो मनुज की अस बखिन। कहाँ का है बता दिए, बता दिए पहले। अरण्यकांड 25 नंबर दोहा। कोई पूछ लो रामायण में ऐसा है कहीं से पूछ, कोई नहीं आओ सब रामायण में ऐसा है कहीं से पूछ लो, नंबर सहित बता देंगे। हम कहते हैं आज जाता लोगों हमारे मैं नाम है बंदर की है नहीं, आज जाते यहाँ पर गीता पूछो रामायण पूछो, रामायण पूछो कहीं से, गीता पूछो कहीं से, हमारा पूछो। रामायण मोटा ग्रंथ है ना, हमारी जो पेटी बजा रहे पूछो, किधर पूछो।